Nou, dus binnenkort DJ van Thomas ook te horen op Radio Paterpoel als het een beetje mee zit. Of in het illustere praatprogramma PSJM Paterpoel Serieus Jumentje in Dree. Dat is elke woensdag om 12 uur vanuit Studio 1 bij de MKZ achter de Oppie. En als jij iets te vertellen hebt, dan kun je daar ook gewoon naartoe komen. Woensdag, midden op de dag,